Orbán célponttá teszi Magyarországot. Végre tényleg megreformálódik a magyar YouTube. Lerántjuk a leplet Puzsé Robert titkáról. Ha párban nézitek, sajnos el kell keserítsünk titeket. Jó, van ez így. Boldog napszakot mindenkinek. Na mi ez itt? Kaptunk egy... Az mindegy. Azt... Milyen kis szóróanyagot. Kérdések nélkül nincs változás, ajánlom feladod 100%-et a Partizánnak. Itt van a Marsalkó Dávid és a Partizán. És a Partizán látsz. Egyik munkatársa, igen. Valaki rajta van, látod, ott vannak fogak. Partizán Marci, nem úgy kell hívni? Parti Marci. Küldtek nekünk egy ajándékcsomagot, hát ha így nézi valaki majd a reggeli adásukat, nem? Pénzt már kivettem. Nem, azért általában el kell menni a Pressmanhez. Vagy hogyha nagyon sok soros pénzt kapunk, akkor a Marci elmegy egy ilyen tanulmányi útra Amerikába, és akkor hazahozza. Granola! Az viszont jó a holnapi reggelihez. Ja, ebben granola van, nem izé 50 gram fű. Ja, az egy pakli tojás. Figyelj, ez Marci, hogyha már nem kapott, nem kapott reggelit nálunk, azt mondta. Na, álljon meg a menet. Amikor vendégek vannak, és nem te vagy, akkor hozok szendvicseket, és nem kérte. Tudja, ő volt ez, aki azt mondta, hogy ő nem reggelizik, aztán itt izé, hogy nem kapott reggelit. Nem kapott reggelit, azt elfelejti mondani, hogy azért, mert nem kér. Gránátámat azt szeretem, azt is szeretitek? Mindenki máshogy pucolja meg. Én a kiütős módszert szeretem. De van sok módszer. Hát, hogy ketté vágod, és akkor így, és akkor így fokon el. Szinte minden módszer szar. Igen, nincs egy jó, de közben módszer. Olyan finom a gránátalma, hogy igazából megéri. Köszönjük szépen ezeket a szép uborkákat, meg spárgákat. Nagyon kedves, hogy gondoltak ránk a Partizánnál. Legalább valamit kapunk, mi is az adó 1%-ában. Kicsit minket is támogattak, úgy néz ki. De... Ó, Istenem, a fontos az, hogy mindenképp ajánljátok fel az adótok 1%-át valakinek. Úgy pont ezen gondolkoztam idefele, hogy ugye néztük azt a van helyedet, és hogy egy csomóan adtak neki. Hogy az egy olyan sok hasznos dologra tud elmenni, hogy igen, a Partizánnak is adnám az adóm 1%-át, de közben mondjuk a Direkt 36-nak is, de adnám a van helyednek is, adnám Menhelynek is, egy csomó értelmes dologra lehetne fordítani, és azért fontos, hogy felajánld az adód 1%-át, mert igazából azt tudod, hogy legalább az 1%-a értelmes helyre megy. És miért nem tudom a 10%-át felajánlani? Annyi jó kezdeményezést csinálnak civilek, meg minden, vagy akár a média, és csak egyet választhatsz, miközben kötelező választanod, nem lehetne egyházi százalék helyett is választani egy másikat. De abban is választhatsz olyan szervezetet, aminek azt mondod, hogy ez. Tehát utána nézhetsz, a vallások között is vannak, nem csak a nagy történelmi egyházaknak lehet felajánlani. Hát igen, most nem hiszem, hogy a Balognak szeretném felajánlani az 1%-omat. Hát... Mielőtt a reformátusoknak ajánljátok fel, szerintem fontos, hogy érezzék, hogy mondjuk sok így a Balogot nem mondatták le, és ezért sokkal kevesebb 1% jött, akkor legalább érzik a bőrükön, és ezt már lehet, hogy jobban meghatja őket, mint bármilyen szöveg. Amúgy nagyon sok minden van, buddhistáknak, nekik már spiritnek, eredeti fény zen közösségnek. Azt mondta Barna, ezért krisnásoknak kell, mert egy csomót adakoznak, meg segítenek emberek. Hát én nem tudom, én van, amikor csak így keresek valamit, amihez van valami kapcsolódásom, vagy amikor valamik viccesen hangzik. Viccesen hangzik? Hát igen, vannak, amik viccesen hangzanak. Az Esztáron működő Blondi FC megye 2-es. Az rendben, azt hiszem a gyerme is az volt egyszer, vagy már volt megye 1-es is. Volt az megye 1-es is. Szóval 172 millióért kap egy lelátót, meg öltözőket. TAO pénzből épül, amit ugye, hát ezt elmondta Orbán Viktor, hogy aki azt gondolja, hogy ezek állami pénzek, a TAO pénzek, az kommunista. Igen. Uh-huh. Ezt kimondta. Ezt Orbán Viktor, amikor arról kérdezték, hogy a Pancsó Aréna, amikor fölépült a háza szomszédságában, akkor hogy ezt... Kertjéből kinő. Igen. Hogy nem gondolja el, hogy... Annyi pénz volt, hogy úgy folyt ki, hogy egy stadion jött létre abból a kifolyt pénzből, ami egyszerűen... Hogy akkor a házból azért kifolyik az ország pénze. Stadion alakot vett fel utána ez a közpénz, ami oda folyt. Mikor feltették neki a kérdést, hogy de nem gondolja, hogy esetleg így közpénzből fölhúzni egy stadiont a háza mellé, az egy kicsit fura. Mikor kérdezhette bárki, aki ezt feltette? 2014-15. Na, azóta megtanult a leckét. Amúgy. Igen. Azt mondta, hogy ez kommunista tempó, azt gondolni, hogy ezek közpénzek, majd hát a kúria azt ítélte, hogy vagy az alkotmánybíróság, nem tudom, hogy ki, de valaki, aki kicsit jobban ért ehhez, nem kell jogászkodni a miniszterelnök úrnak, ugye? Megállapított, hogy de ez közpénz. Hát akkor ő még ott dolgozik? Lehet, hogy már nem, de az intézmény még létezik. És én azt írtam ezzel kapcsolatban föl magamnak, ahogy ezt olvastam, hogy az évvégén végén a eredményjelzőre a 2024-es TAO költéseket is külön föl kell tüntetni. Mert az, hogy a társaságok döntik el, van egy cég, be kell fizetni az adót, és azt mondják neki, hogy figyelj, befizetheted az adót, amiből majd megmondjuk mi választott képviselők, hogy mire folyjon a pénz. Ehelyett választhatja azt a cég, hogy hát én akkor nem fizetem be az adót, viszont épüljön itt valami a pénzemen, egy stadion mondjuk. És akkor ő dönti el, akit senki nem választott meg. Úgyhogy ezeknek biztos, hogy lenne jobb helye ezeknek a közpénzeknek. Úgyhogy ez amit a eredményjelzőre felkerül, de most ezt nem kell felvezetni, hogy majd egyben az egész TAO költekezés felkerülhet. És ez miért éri meg nekik, hogy ez egy ilyen gesztus, akkor hozunk nektek egy törvényt, meg a TAO pénzt, akkor adjátok be. Hát ez kis kapu, úgy meg lehet kerülni. Az én nem tudom, hogy milyen kedvezményt kapnak pontosan a cégek a TAO pénzekért cserébe, de ha már valamit építhetnek, és egy jó PR-t tudnak ebből fölhúzni, már az is valószínűleg egy plusz. 10 év alatt, 11 és 22 között 4545 milliárd forint így lett elköltve. Ez nagyon sok. Hát ez egy éves költségvetésünknek a 10%. Sőt, több volt, amikor 20 volt. Ez több közpénz, mint amit alapfokú vagy középfokú oktatásra költött az állam. Vagy amit a rendelő egészségügyi ellátásra költött. Prioritása. Persze. Ilyen lipsik mindig csak hőzöngeni tudnak. Aj, bassz, meg nem tetszik, hogy épül a haza! Lelátó a megye kettőbe. Ez az, amit mondtam. Elégedetten és büszkén remélem. Figyelte a Felcsúti Pancsó arénát Orbán Viktor még 2014-ben. A kormány főházával szemben álló stadiont 3,8 milliárd forintból építették. Ennek nagy részét cégek ajánlották fel a társasági adójukból. A miniszterelnök ekkor beszélt arról, hogy szerinte az ilyen TAO támogatásokat közpénznek tartani kommunista beidegződés. Milyen ez? Ja, Isten, ezek fantasztikus, ez a TAO, ez még nagyta se volt a listán. Kommunista, aki azt mondja, hogy ez közpénz, ami ugye közpénz. Ez, hogy az adófizetők gyakorlatilag felépítettek egy stadiont itt a háza mellett. Na, RTS a kérdezett azóta. A magyar gazdaságpolitikai gondolkodás régóta küzdik a kommunista örökséggel, amit most az ön okfejtéséből is hallhattunk. Kommunista riadó! Kommunista sípot hozzunk már. Ez régen se volt sokkal jobb ez az Orbán, és hogy lehetett ezt védeni még 10 évig? Akkor is védhetetlen volt már ez, hogy felépült a kertem, aztán meg kikérem magam. Kikérem magam. Igen, azt mondom, hogy aki ezt megkérdezi, hogy ez hogy történhetett, az egy kommunista. Kéne érteni, hogy a pénzt azt a vállalkozók termelik meg, és a vállalkozók döntötték el, hogy hova adják. De... Ja, tehát akkor ez nem adó. Döntöttek volna úgyis, hogy nem adják oda? Persze. Hát nyilván, hát azt mondja. Hát maguknak megtartják, azt döntettek hát volna. Persze, vehettek volna bele céges autót, osztalékba kifizethették volna maguknak, de ők gondolták, hogy inkább egy stadiont húznak fel a miniszterelnök úr udvarán mellé. Valószínűleg ez történt. Vagy a társasági adót... Szóval... Társasági adó kedvezmény, ez a neve? És a... Jó, ki van ezt találva. Ez a kérdésed, hogy az vajon az tényleg az ő pénzük-e, vagy az adó-e? Szembe, hol a Fradinak, hol ide, hol egyébként az ország sok száz más településére. Ez a vállalkozók pénze, ők használták föl, ezért nem. Hát jó, mert pont az kertem mellé kellett a stadiont használni. Milyen figyelmesek ezek a cégek. Igen, micsoda kommunista tempó amúgy is az adóforintokat azt gondolni, hogy azok közpénzek lennének. A kúria viszont úgy ítélte meg, hogy az. A legfelsőbb bírói testület jogerős és megváltozhatatlan döntése szerint ugyanis felajánlásukért cserébe a cégek olyan kedvezményt kapnak az államtól, ami miatt a támogatás közpénznek minősül. Ezért nyilvánosságra kell hozni, hogy mely cégek és mennyi pénzt ajánlottak fel, illetve azt is, hogy melyik klub milyen arányban részesült ebből. A pert indító jogvédő szervezet szerint ez az ítélet komoly győzelem az átláthatóság ügyében. 2021-ben én már nem fordulhatná elő. Persze, ez a transzparencit, ezt meg kell vizsgálni a NAV-nak. Még csak 4 éve voltak, akkor még nem tudtuk mindent elintézni. Jó van, de azóta megoldották szerintem. Ihány hónap elteltével, amikor a kúria döntése írásba foglalva is megszületik, azt kézbesítik, elpostázzák a feleknek, a Transparency International Magyarországnak és a két alperesnek, az Emberi Erőforrás Minisztériumnak és a Nemzetgazdasági Minisztériumnak, utána rövid napokkal meg kell tudnunk ezeket az adatokat. A TAO támogatások rendszerét 2011-ben vezette be az Orbán kormány. Nem szaroztak. Egy év alatt már a prioritások megvoltak. Azt mondták, hogy na átvettük ezt a romos országot, ugye tudták már, hogy szegénység van. Amit egy még... világgazdasági válságból éppen próbáltunk kiválni. Honnan tudták, hogy most 2024-ben mondták, hogy lassan megszüntetik majd, amit Gyurcsányit hagyott. De hogy ott volt, hogy hát a Gyurcsányi szegénysége. Oktatás, hát nem a legjobb. Nagy a szegénység, kórházak. És mi volt a prioritás? A TAU. Arra rögtön volt pénz. Kórházat is lehetett volna építeni a cégeknek? Gondolom nem, mert ez sporttámogatás. Jó, de a sport valahol az egészségügy része. Én mindig egy kicsit egészségesebb leszek, hogyha nagyobb stadionok épülnek. Én mellette voltam a stadionépítéseknek. Most már szerintem van elég, nem vagyok benne biztos, hogy Esztárra is kell még, amúgy nem tudom, miért ne tudnám megjegyezni Esztárt, amikor mindig fölkúr, hogy beírom a ja, olyan, mint MÁV angol appot. Szó lenne. Esztár. Igen. Ja, engem, tehát amikor... Akkor most ez a nap települése. Tényleg, szerda van. Esztár. Híres Esztár. Gratulálunk majd az új stadionhoz. Tehát a... Lehet ott szotyizni majd. Meg amikor írom be a vonat applikációba, hogy Esztergomba akarok utazni, akkor mindig előbb kidobja Esztárt és Eszteregnyét. Kurva ideges vagyok. Én azt hittem a Google Maps-ban egyfelől az, hogy már nem lehet rákattintani a Google keresésekből, és mindig úgy felcseszi az agyamat, hogy legszívesen felborítanám a gépen. Érted, beírok egy címet, és akkor ott kijön a Google Maps térkép. Vannak ilyen extensionek, amit le lehet tölteni, hogy úgy működjön. Fú, rohadjál meg, EU. Rohadt adatvédelem. Hát ez azért álljon meg a menet, hogy egy kattintástól meg kell fosztani. Ez most kinek lesz jobb? De hogy mondjuk beírom a Google-be, az a kedvenc, hogy beírom Pesten el akarok menni, megkeresni, hogy hol a Petőfi Sándor utca mondjuk. Beírom, hogy Petőfi Sándor utca, látja, hogy Budapesten vagyok. Valószínűleg legtöbben a budapesti Petőfi Sándor utcára keresnek. Látja, merre mozogsz amúgy. Igen, és mégis eldob, nem tudom, egy kis faluba, ahol három utca van, és az egyik Petőfi Sándor utca. És ott ide akarsz menni, kérdezi. Tudod, hogy nem. De olyan egyértelmű dolgokra is, hogy kb. Rákeresni arra, hogy Váci utca, akkor is a Esztári Váci utcát dobnak. A Google-nél is egy kicsit irritáló ez, de ahol én ezt végképp nem értem, az a kibaszott Budapest Go. A Budapest Go-n beírom, hogy Dózsa György út, és kidobja az érdi Dózsa György utat, meg Becsés, meg Budakeszi. Mi a faszom? Miért? Nem értem. Egyszerűen nem értem, és külön be kell írnom, bazd meg, irányító számot, hogy biztosan azt adja ki. És én nem értem, hogy miért van ez a Budapest Go-nál. Még a Google-nél azt mondom, hogy jó van, hát összekeveredik. De majd a Vecsés Go-ba, jó? A Vecsés Go-ba, abban legyen előbb a Vecsési. Na jó van, fú. Olyan, meg valami. Azóta eltelt 6 évben csak a látványsportokra 150 milliárd forintnyi társasági adót ajánlottak fel a cégek, vagyis ennyivel kevesebb adót fizettek be az államkasszába. Kerestük az érintett minisztériumokat, nyilatkozni egyikük sem akart, mindketten írásban válaszoltak, és mindketten ugyanazt. Eszerint a TAO támogatások témáját jogi kérdésnek tekintik, de az ítéletet írásban még nem kapták meg, ezért a jogászaik csak ezután tudják azt értékelni. Jó, hát ez gondolom valami régebbi mutatvány volt, azóta már biztos nyilatkoztok valamit. Na, csak azt tennek, hogy valami honpolgár akar itt megtudni, hogy... Igen, nem válaszolunk. Ja, Isten, öreg TAO pénznek, jó van akkor. Még egy bicikli út? Tegnap beszéltünk róla. Igen, igen. Volt egy ilyen otvarul leaszfaltozott kis kurfli bicikli útgyaránt, és hát kaptunk róla információkat, hogy ez nem ez az egyetlen ilyen kis kurfli az országban. Hungarikum. Ez egyen jobban meg van csinálva, nem? Hát egyen, de annál nem volt nehéz egyen jobban megcsinálni valamit, akkor a trógerség volt, de itt sincs amúgy semmi szegélye ennek az útnak. Látszik, hogy tessék-lássék van megcsinálva, most akárki akármit mond. A legkorszerűbb elvek alapján készült, én azt gondolom, hogy talán ma a kontinensen nincs is, csak Angliában ilyen szintű. Nem ugyanolyan széles, sehol. Még felfestés is van csak. A felfestés az rendben van, de akkor is ez igénytelen ez a munka, akárhogy nézzük. Itt van egy másik Debrecenben, látod végül és ez egy ilyen rávezető az út keresztezésre. Uh-huh. Tehát ennek van értelme, csak hogyha itt megnézed. Erre gondoltam a másiknál is, de ott nem volt értelme. Itt van szegélye. Itt legalább valami hasonló színű aszfaltból van, úgy tűnik, mint hogyha itt ki lett volna ez találva. Itt ugye volt az út széle. Oké. Egy kicsit belástak, ezt oda csapták. Én azt gondolom, hogyha biciklis lennék, nem gondolom, hogy itt annyi kocsi jön. Vagy ha jön, akkor ezt meg tudom várni. Lehet. Innen azért rá tudnék kanyarodni. Hát akkor is meg kell várnod, hogyha nincs az a kurfli. Ha van az a kurfli, akkor is. Jó, de hogy így ez nem egy megugorhatatlan dolog, bár tényleg nem vagyok tapasztalt biciklis, hogy itt elkanyarodjak balra. Az előtt is sikerült, igen, de így talán lehet, hogy a Kressznek megfelelő. Én nem vagyok benne biztos, hogy a biciklisek használják egyáltalán. A kedvencem, nézd, ez a bicikli út tábla, itt följebb, igen, és ott pedig a bicikli út vége. Világ legrövidebb bicikli útja, de legalább ki van jelölve, és tudod, hogy eddig tartott a bicikli út. Igen. Kimegyek anyu biciklizni, jó, de csak a bicikli úton mehet. És azt mondja, hogy figyelj, Nyíracsától van bicikli út. Nem tart sokáig, de látod a táblában egy. Úgy van, hogy kivennek oda kocsival az emberek, kiveszik a biciklit az autóba, és akkor ott bicikliznek egyet. De visszarakják, és akkor haza menne. Ez jó túra. Hát legalább a körből lehetne menni, nem mindegy. Tour de Nyíracsád. Pedig amúgy azt egy csomó vidék kihelyen megoldották, hogy vannak bicikliutak, vagy most építenek a települések közt, meg minden. Jó, most sokat a Révész Máriuszék azok... Szerintem az elég menő lenne, hogyha azért bejárható lenne Magyarország biciklin, vagy legalább egy része. Ja, tök jó. De nagyon sok amúgy azzal is a probléma. Hát az alföldi részeken ott elég sokat jól föl tudtak húzni. Tiszatónál megcsinálták körbe tök jól. Például Szeged és Hódmezővásár között van, és ez tök menő lenne, amíg Hódmezőről Szegedre járnék dolgozni, ez tök jó, hogy jó, tudom, van ez az új, nagyon jó vonat, de hogy biciklivel átmenni, azért az feeling, hogy ott azért tök jó helyeken mész át, nem a városban tekersz, hanem viszonylag zölden, és akkor ez egy pont egy jó táv, egy pont egy jó reggeli sporttáv a Hódmező Szeged. Az direkt Szegedre járni dolgozni, egy kicsit sportoljak oda-vissza egyet. Én is úgy érzem, Ádám, hogy egy ilyen egy bicikli út, ami összeköti a településeket, meg beköti a településeket a városokba, ez annak is a jele lenne, hogy így nincs teljesen leszarva az a régió. Tehát ez egy ilyen valamilyen törődést érzel, hogyha azt látod, tehát itt az emberek foglalkoznak a környezetükkel, hogyha egy normális, igényesen kiépített bicikli úton el tudsz jutni az egyik helyről a másikra. Azt mondják, hogy egy pár kilométer hiányzik Szeged és Hódmező között a híd. Mondjuk egy külön biciklis hidat azért biztos nem olcsó építeni, bár menő lenne. És akkor most átugratnak, vagy mi van? Van egy rámpa. Aha. Így nagyon gyorsan kell tekerni, és akkor így fölmegy, és a másikon meg van egy ilyen lemenő. Aha. És vagy sikerül, vagy nem. Na, lássuk, mi történt még a vidéken. Új attrakció! Szobrot állítottak egy oszlopnak. Micsoda? Szobrot állítottak egy oszlopnak. Mit nem értesz? Volt egy oszlop. Kozár Michelinen. Michelin. Lebeny. Kozár Michelin. Lebeny. Kozár Michelin. Jó, de szobrot állítottak egy oszlopnak. Várjál. Mindezt azért, hogy a helyiek megemlékezhessenek arról, hogy az 50 évig tájképet romboló oszlopot és távvezetéket 4 éve elbontották. Még egyszer. A helyiek megemlékezhessenek arról, hogy az 50 évig tájképet romboló oszlopot és távvezetéket 4 éve elbontották. Remélem, hogy egy ugyanolyan szobrot oda raktak, ami most elrontja a tájképet. Édes Krisztusom. Hogy be van karikázva. Ami ez se szebb. Hát mert úgy néz ki, mint az az oszlop. Amúgy vicces, de ha már leveszik azt az oszlopot, ami nem szép, nem örülnék, egy kicsinyített mását odaraknánk megemlékezni. Pécs erőmű Siklós 1-2. Itt állt 69-től 2020-ig a várost átszelő és a tájképet jelentősen romboló, magas feszültségű távvezeték egyik oszlopa. Az elektroszmog megszüntetésének emlékére állította Kozár Michelin város önkormányzata a Zöld Város programja keretében. Hát amúgy nem tudom, hogy ez jó-e. Most megemlékezett arról a város, hogy elrakta onnan azt a csúnya dolgot, és az csúnya dolognak a kicsinyített mását odarakta, hogy emlékeztessen... Na itt volt ez a csúnya dolog. Igen, emlékeztessen rá, hogy mi raktuk el ezt a csúnya dolgot. Igaz, egy kicsit csúnyát helyére raktunk, de hogy tényleg olyan ez, mint hogyha néha úgy érzem Magyarország, hogy mint hogyha lehetett lenne nagyban. Lehetett volna egy szép fát is odarakni, és arra rárakni ezt a plakettet, nem vagy amellé. Jó, hogy van ilyen kis... Hogy nézd, elrontotta a tájképet, cserébe itt egy szép fa, vagy egy virágágyás, és ezzel emlékezünk meg. De nem olyan vicces ez nyilván. Jó, akkor most már fontos dolog. Igen. Felvíratt a nagyna. Droppolt a köztér! Ez az utolsó reklám a köztérnek, és utána elengedjük a kezüket. Kirepülhetnek, saját lábra állhatnak, de hát nyilván ez az a minimum, hogy reklámozok fel, hogy van ott az arcunk. Bár csak írjuk, hogy még nem a bajszos képet használták. Ez szerintem az eddigi egyik legrosszabb kép, amit magamról láttam. Ott van a VR is, ott lesz. Amúgy azt akarom mondani, hogy lehet, hogy a köztér az arra érdekes lesz, hogy egyszer csináljunk egy elemzést, hogy hogyan ne YouTube-oz, mert ez, nem akarok senkit megsérteni, de 10 éve YouTube-ozom, ez az egyik legrosszabb borító, amit valaha láttam. Minden borítónak kicsiben is működnie kell. Ezt nagyban is alig látom, hogy mi történik rajta. Rajta van 10 ember kicsiben, középen, ahol a témának kéne lenni, hogy feltűnés keltsen, ott nem lát. Ez egy akkora katyvasz ez a borító, hogy nem lesz ember, aki rákattint, még hogyha jó, fontos, hogy jó borító, mert nem kattint senki a videóra, de ezen nem látni, hogy mi ez az egész, ez egy, olyan, mint egy rémálom. És ott jobb oldalt a sarokban még egy külön borító van a borítóban, nézd. Ez nagyon érdekelt, hogy kik ezek az úri emberek, akik itt nézik. Ezek nagyon vók emberek. Ők vókok? Igen, van egy indiai, van egy afroamerikai, van egy... meg két hát, fehér fekete ennyi. És hol egy nő? Hol egy transgender? Na mindegy. Nő, és ott van a telex, nézd, a boríton belül is van, egy boríton belül is egy borító. Amúgy nem kell ennyire túl gondolni szerintem a borítókat, amit értem, hogy sok grafikus munka van benne, de ilyen piciben is működnie kell, mert a telefonon ekkorában látják. Majd egy grafikus kiellemzi ezt. Én nem értem ezt az egészet, hogy mi ez. És nézd, ott egy TikTok logó. Minél tovább nézed, annál jobban lehet felfejteni, hogy mi van. Nézd, itt egy lámpaoszlop. Igen, meg ott a háttérben emberek, igen, aztán még emberek, még emberek. Ott van a Kálintér megint. Fie, ez egy... Ott egy Instagram. Meg itt egy ember, akinek néha sárga, néha izélkörvonala. Igen, az is érdekes, hogy a Nessai-nak ki... Lehet, hogy egy AI generálta, egy random. Ez egy művészi alkotás, mert minél többet nézed, mindig találsz egy új dolgot. Kérdés, hogy, hogy ez... Igen. Vagy erre szánták-e. Viszont amúgy szerintem, amit meg kell hagyni, hogy a színválasztás az kifejezetten jó szerintem. Nagyon jól működik ez a ciánkék vagy zöld, a ciánkék, sárga. Amit mi is használunk, jól van ez így. És a fekete. Mi a ciánkék lilát használjuk. Igen. Mi próbáljunk minden csatornának egy külön színvilágot adni, ugye igen, sárga, igen. Fekete. Sárga, fekete az nagyon jó. Fókuszcsoport, a ciánkék lila az a jól van ez így, világjegy az zöldkék, a kókusz plusz az a rózsaszín. Rózsaszín. Hát rózsaszín meg lila meg ilyenek. Ja. Első támnéljük, úgyhogy jó, hát ennél még lehet jobb. Ennél biztos, hogy lehet jobb. De ha már a borítót így kielemeztük, azért mondtam, hogy tényleg külön ki lehetne elemezni a videót, mert a vágókkal jót derültünk rajta. Egy másik vágási iskola szerint működnek itt a köztérnél? Úgy szerintem érzed, próbálkoznak, és ez jó, hogy próbálkoznak, de hogy szerintem olyan a feelingje, mint hogyha egy idősebb, más világba szocializált vágóra ráöltetnék, hogy muszáj fiatalosan vágni, és nem igazán érzi a feeling. Mert minket érdekel a véleményetek, ezért legyetek hatással ránk, javasoljatok, és kivételesen most ne csak a komment szekcióban. Jézus, én nem nézek YouTube-ot. Nem tudom, én össze beszélek. Szerintem inkább YouTube. TV vagy YouTube? Ez az elején a kírás az egész jó stílusos volt, amikor kírták a nevét, de ez valami borzalmas igénytelen. Ez hogy nagyon. YouTube, abszolút. Nice. YouTube-on? Ja, ez még szerintem rendben volt. Én ezt még el tudtam fogadni. Azt mondtam, itt még emlékszem, tisztán emlékszem, hogy azt mondtam, hogy... Én már most kikapcsolom. Jó, oké. Okay. Igen. Ki használ YouTube-ot? Itt már kevésbé éreztem ugyanezt. Mém, amit meg kell magyarázni. Filmeket nézek, zenét hallgatok. De ráadásul úgy amúgy, hogy ez semmilyen szinten nem működik. Ja, nem sikerült visszatekerni. Ne is tekerj, mert nem semmilyen szinten nem működik, hogy a Karolina az, aki interjúztat, és a mémben azt a gyereket interjúztatják. Tehát alapból arra gondolsz, hogy majd a Karolina lesz az, aki az interjú... Ne. Szóval a lehető legrosszabb megoldás. Hát, túl gondoltad. Koncertnézés meg ez meg az. Udalmeztem. YouTube. A kiráz a cringe ezektől a mémektől. Még csak nem is ilyen, amikor mémelni próbálsz, és túltolod már azzal, hogy így nem csak így bevágod igénytelenül, ami még a mókás is lehetne, hanem így rendes háttere van, meg külön ilyen mém templét van, és hát... Most így cseng a füled, és így jönnek be a mémóveres pillanatok. Mi fontos, amikor követsz egy csatornát? Miért követsz egy csatornát? Van-e olyan... Ezt se értem, ezt a kiírást. Az egész egy kicsit, mint egy AI vágta volna. Az egy külföldi bármelyik lehet. Hát nálam az esztétika, az nagyon fontos, hogy minőségi tartalmat gyárt, és hogy érthető, kinézetre is, nem csak nyelvezetre. Én ilyen streamereket szoktam nézni, ilyen Nessai, VR. Igazából nekem azt... És hamarabb eltűnt a kép, mint hogy váltott volna a vágás. Ilyen kis apróságok is van. Talán zirányvonalon képviselnek. Influencerként, vagy bárhogy az tetszik. Én eddig néztem amúgy. Tényleg? Meguntam. Már be annyi dolog volt, hogy... Igen, akkor követi. Én végignéztem. Ilyen videókat nézem. Hát tényleg hülyeségeket, amiket bedob. Látod, ez szerintem rendben van. Csak én ezt nézd meg, mondom. Ott a táncoló vicces, kutya, vicces, farkas izé. Az a furcsa nekem, hogy a megafonosoknál fordítva van a bajom, tartalom borzalmas szerintem, sok szinten, szóval morális szinten is. Itt a tartalom nem sértő, de itt a kivitelezés az szerintem nem túl jó. Tartalom se túl izgi, de a megafonosoknál viszont olyan kurva profik a vágók, ott abban nem lehet belekötni. Nem értem. Nem volt pénz a megafon vágóira. Pedig 1000 emberből csak kölcsön adhatnának. Semmi koncepció, nem keresel rá semmire. Semmi. Milyen hazai és milyen külföldi YouTube csatornákat követsz, és miért? Csak mondd valaki minket, ott vagyunk a borítón. Hát nem tudom, hazaiból igazából Dancsót szoktam nézni, de csak azért, mert azért néha egyetértek a nézeteivel. Én követem azért a Partizán. De mégis nekem ami jön az. Minden téma nyitott a világra. Figyelj, ugye azt érdekes, hogy némi párhuzamot érzek, nem az ő részükre, mert valószínűleg nem tudják, de hogy mi is annól így kezdtük a videózást, ilyen utcaemberi interjút nagyon sokat csináltunk a hat lépésen, és az egyik első videónk erről szólt a YouTube versus TV-ről. Uh-huh. És mi a címe? YouTube vagy TV? Amúgy ezt most lesz nézem. A hat lépés 2015-ös videója erről a témáról szólt. És azt szerintem az egy jobb videó ennél. Tegnap kimentünk szokás szerint a Pest éjszakába, és megkérdeztük az embereket, főként a fiatalokat, hogy mégis mit gondolnak a tévé és az internet és a YouTube-ról, mit néznek, mit nem. Inkább internet, mint tévé, szerintem. Én inkább tévé, mint internet. Ez a tévé az olyan, hogy magába szippant, pont a könnyűsége miatt, hogy neked nem kell kattintanod, neked nem kell keresned, csak leülsz és benyomod. Jobban kiállt az idő próbáját, miközben ez egy egynapos videó. Jó, viszont abban biztos vagyok, hogy a Karolina sokkal stabilabban tudja a kérdést prezentálni, mint ahogy én nyomtam annó. Lehet, hogy neki nem kell bebasznia hozzá, de hogy... Meg lehet, hogy előtte ott egy papír, ahol föl van írva, ezt is tegyük hozzá. Ha valamiben, akkor ilyen utcainterjús feelingben van tapasztalatunk, mert több ezeret csináltunk. Én ezeket megvágtam, szerkesztettem, és hát nyomon nekik még az első, de hogy a mémeket nem raktunk be, de ott próbáltam egy csomószor végigvinni a vágásban egy koncepciót, úgy egymásra vágni a dolgokat, meg próbáltunk néha egy plusz csavart belevinni. Olyasmit, mint a most a Fókusz csoportban volt, tudod, amikor megafonos voltál. Most, tavaly nyáron. Ja. Engem igazából nem érdekel, hogy ki kit szeret. Mm-hmm. Tehát, hogy amíg négy fal között így van, így van. Párok fogják egymás kezét, az úgy normális, de tényleg azért... Hát, hogyha nő meg egy férfi. Persze, igen, de hát most a férfi is foghatja a másik férfi kezét, azzal sincsen probléma. Hát miért eszterráncoznak, hogy miért? Mert keverni próbáltam azt, hogy vannak vicces hozzászok, de mindig legyen valami érzelmesebb, valami komolyabb, általában mondjuk így a kétharmadánál, hogy adjon neki egy ívet. Szóval nagyon érdekes dolgokat föl lehet ebből építeni. És szerintem ez a műfaj többre hivatott, mint hogy csak így random válaszokat egymásra vágjunk, és akkor így a felszínre reflektáljunk. Szerintem lehet ebből jó dolgokat kihozni. És ott tehát a zenével is nagyon jól lehetett játszani. Nagyon azt imádtam. És itt megfigyeled, hogy az elejétől kezdve pont ugyanaz a zene van. Én azt a iskolát vallom, hogy szerintem jó, hogyha nincs zene, miközben pofáznak, de hogy az ember telítődik egy csomó pofázásra, és akkor közte lehet egy kis hangulatkép, egy kis zene. Azzal is szerettem játszani, hogy mondjuk fesztiválos videónál lassú zenét berakni, hogy így kontrasztban legyen a kép meg a hang. Szóval annyi, ezzel a műfajjal nagyon szépen lehet játszani, úgy szerintem. Mondjuk lehet, hogy ezeket az interjúkat a zene nélkül így a figyelmedet meg a mémek nélkül is nehezen tartaná fönn. Igen, csak így mi a koncepció, amivel ez most újat tudod hozni, szerintem... ez a köztér, hogy érdemes. Szóval ez egy telített műfaj, amit már ezeren csináltak. Még nagyon sok kiaknázatlan dolog van ebben a utcaember műfajban, és valószínűleg nem fogunk majd visszatérni erre, de nem most még. De hogy ez nem érzem, hogy ez valami olyat hozna, amire érdemes ezt a csatornát nézni. Ja, csak az is lehet, hogy ez még csak az első próbálkozásuk. Akkor hogy lehet, hogy már 50 fő stábjuk van? Ne? Na hát igen, ez az érdekes benne, hogy arra kaptak akkor gyakorlatilag itt most pénzt, meg forrásokat, meg hát nem tudom, valami mecénástól megbízást, hogy kísérletezzenek. Mint a Lázár János a Ménes birtok, hogy tanulja meg szépen. Na jó, én meguntam ezt. Mit lehetett ezen megunni? Azt se vártad meg, hogy minket mondana. Mondana? Persze. Azt köszi. Valaki néz minket. Ez ebből kiderült. Köszönjük a köztérnek, ezt föltártuk. Na jó, hát sok sikert, még van hova javulni. Én szívesen összeállítom egy playlistet arról, hogy a hat lépéssel mi ezeket hogy csináltuk, és ezt belinkelem a leírásba, az első sorba. Hogyha valaki fel akarja fedezni a régi munkáinkat, ugye, mert nem a jól van ez így az első, amivel elkezdtük, akkor linkelek neki pár dolgot a leírásba. Jó van ez így. Orbán azt mondja, hogy felépítjük a legmodernebb európai hadipart, a béke miniszterelnök. Magyarországnak szüksége lesz sok energiára, a tervek szerint ugyanis az ország villamos energia igénye 50%-kal nőni fog 20-30-ig, mert a legfejlettebb iparágokat honosítják meg Magyarországon. Ugye a keleti nyersanyagok és erőforrások a nyugati technikával, know-how-val találkozzanak. Nyugati-keleti autógyárak, zöld energiatárolásához szükséges technológiák, tehát akkumulátorgyárak, és űrkutatás, jól van, információs technológia, és felépítjük a legmodernebb európai hadipart. Hát ez a hadiparnak a felépítése, nekem ez azért érdekes, és nem arra akarok kitérni, hogy akkor most azt mondjuk, hogy béke, és akkor közben hadipar, mert én el tudom fogadni azt a hozzáállást, hogy a békéhez fel kell készülni a háborúra, ugye Civispácem Parabellum. Te el tudod, a megafonosok nem, mert bárki, aki ilyenekről beszél, ezt letámadják, hogy háborúpárt. Héja. Na igen, a kormányzati kommunikációban valahogy mégis inkább meg a környékén azt hallani, hogy az a háborúról hallani is akarunk, legyen béke, minket a háborúval hagyjanak békén, semmit meg se említsen, itt kus, és béke lesz. Ez a hozzáállás viszont ez azt jelenti, hogy mi föltesszük a kezünket, mi csak háborúzni nem szeretnénk, hogyha az ukránok nem tudják megállítani az oroszokat, és azok tovább jönnek, akkor mindegy, itt csak itt ne halljon meg senki, hogyha elnyomásba kell élni, akkor elnyomásba élünk, csak ne halljon meg senki. Ez is egy hozzáállás, ez is egy mondás, emellett is lehet érvelni. Viszont azt mondani, hogy mi így mindenáron békét akarunk, és hogyha az agresszor megtámad valakit... Nagyon most a megafonvágó szerkesztő. Igen, kérjük ki az... Most gondolkozik, hogy innen vágom ezt a mondatot idáig, az talán jó lesz a következő apáti reagálba. Állj, ne vágd ki! Ha viszont ez a mondás, hogyha egy agresszor megtámad valakit, akkor is azonnal csak addig kell kiabálni, hogy legyen béke, amíg béke nem lesz, és ahol épp állnak a vonalak, a hadseregek, ott álljanak meg, tök mindegy, csak legyen béke. De hát nem sok tárgyalási pozíciód nincs a vonalak megállításában. Igen, hogyha feltetted már rögtön a kezedet, akkor nincs. Viszont, aki nem látja ma a világpolitikának az alakulását, hogy például az oroszok szabotázs akciókat hajtottak végre, vasúti létesítmények ellen. Ez igazi kép. Nem, ezt szerintem ez... Nem? Én szemem ezt mindenképp manipulált képnek látja. Nézd se. Photo the European Conservative Public Domain Railway Tracks. Úgyhogy valószínűleg igen. Mindegy. Az viszont tény, hogy kisiklattak vonatokat, meg szabotás akciókat hajtottak végre vasúti létesítmények ellen szerte Európában, Romániában, Lengyelországban, Svédországban, Németországban elfogtak két orosz ügynököt, akik ugyanúgy rombolni akarták az infrastruktúrát. Angliában 155 mm-es lőszereket gyártó üzemet felgyújtotta feltehetően néhány orosz kém. Amerikában, Scrantonban is ugyanúgy a 155 mm-es tüzérségi lőszereket gyártó üzemben tevékenykedtek az orosz ügynökök, és én nekem csak ez ebben a nagyon feltűnő, hogy amikor szeretnénk kimaradni a háborúból, akkor miért gondoljuk azt, hogy a hadipari fejlesztéseink azok nem lesznek majd a célpontjai valamelyik oldal hadseregének? Miért teszi célponttá az országot Orbán Viktor? Lehet azt mondani, hogy fel kell készülnünk a háborúra. Nyilvánvaló, hogy nincs elég kapacitás az Európai Unióban, mondjuk lőszergyártásra. Úgyhogy lehet lőszergyárat építeni. Lehet tankgyárat építeni, gyártósort építeni. De azt mondani, hogy egy dolgot szeretnénk, nem háborúzni, és ezért idehozzuk a hadipart Magyarországra, hogy itt épüljön föl, hogy aztán majd ide csapódjanak be a gliding bombjai az oroszoknak. Nem teljesen értem ebbe az összefüggést. Miért jó ez? Hát de ez híresen, hogyha háború van, akkor a hadipari gyárakat azt békén hagyják, nem? Á, igen, oké. Okay. Nem? Ez az nagy tapasztalat az elmúlt évszázadokon. Igen. Nem bombáztak porig városokat. És ugye emellett ezt már csak gondoltam, hogy itt megemlíthetjük, hogy érdekes módon, amikor ugye nyilvánvalóan folyik egy hibrid háború egész Európában, hogy a Voice of Europe-ban az oroszok próbáltak a politikai életbe beszivárogni. Az, hogy amúgy tényleg a magyar kormányzathoz köthető médiában gyakorlatilag orosz propaganda folyik a csapból. Nyilván háború van, a propaganda azért egy megszokott dolog, csak mondjuk lehet, hogy arra számíthatnánk, hogy ugye a nyugati szövetség részeként nyugati szövetségi propaganda ellen kell majd felszólalnunk, hogy hello, azért nem pont úgy áll a háború, ahogy a nyugati propaganda mondja, de nem ez van, hanem a másik oldal propagandáját hallgatjuk egész állónak. Közben gyártjuk a fegyvereket a szövetség oldalának. A következetességnek a teljes hiányát látjuk a kormányzatban is, a kormányzati kommunikációban és a kormányzat köré gyűlő beszélő fejekben is. Nekem ez zavaró, ezt én szerettem volna. Zavaró, de ez az vezetett oda, hogy tudják, hogy mit akarnak ők csinálni. Tudják, hogy mit kell kommunikálni, hogy hatalmon maradhassanak, és ahogy ment előre az idő, az egyre inkább eltért egymástól, de most már elköteleződtek mind a kettő irány mellett, és már lassan ott vagyunk, hogy egy csomószor szöges ellentét a dolgoknak, de most már nem lehet kiátrálni ebből, és teljesen elválasztódott a valóságtól a kommunikáció. A kommunikációjuk lényege, hogy bármikor, amikor szavazás van, rájuk meglegyen nekik a hatalom. És közben ott a valóság, amit csinálnak, teljesen külön vált egymástól ez a két dolog. Hogyha ez ennyire széttart, akkor egyszer talán szét is fogja ez őket szakítani. Már látom előre, hogy ez hogy fogja valaki így szét így integrálni egy videójába, hogy akkor mi most azon vekengünk, hogy hadipart épít. De hát eddig azt akartátok, hogy háború legyen, akkor ez nem... De hát azt se akartuk háború, ugye, csak ők mondták. Jó, érted, de hogyha ez a narratíva, csak tényleg nekem már nincs erőm ezekkel foglalkozni. Ne segítsél már a szerkesztőiknek, van ezer ember erre. Aki meg meghallgatja, hogy miről szólt ez a monológom, az érti a probléma felvetést, aki meg nem, azzal én most már tényleg nem fogok tudni mindenkinek így kommunikálni annak, aki nem hajlandó csak 3 másodpercet megnézni, és aztán köpködni, mint a nagy Feró. Ebben elfáradtam, úgy érzem. Elfáradtál? Elfáradtam ebben, hogy olyanoknak is megpróbálják megfelelni a kommunikációmba, akik direkt próbálnak félreérteni. Hát ezt szerintem az első nap el kellett volna. Valószínűleg. Viszont nézd, ez mehet a eredményjelzőre, nem? 32 tonna kábítószer alapanyagot égetette a rendőrség, ami 480 milliárd forint értékű volt. Hú. Hát ezt el lehetett volna költeni az egészségügyre. Hát igen, el lehetett volna adni, valami ország csak megvette volna. Ja. Vagy visszavásárolta volna nyomott pénzen, aki előállította. Vagy egy délután a Deutsch is lehet, hogy seggére vert volna. El lehetett volna vinni az EP képviselői hát buszba, ahol a száját lecsúszott. Dél-amerikai országból el lehetett volna adni. De hidd el, hogy az egészségügy akkor sem láthat volna bele egy forintot sem. Ja, hát. Nemzeti drug business lehetett volna. Nemzeti kábítószer. Igen, és akkor kinyomják a izét a fekete business. És akkor lenne a nemzeti dohányboltnak van egy ilyen része, ahol be lehet menni. Amúgy már csak 18 ilyen felül mehet be, hogy akár bárhol ki lehet rakni. Pultra is. Kokót. Most foglalt el a izé, frissen jött Brazíliából. A bejáratnál látnának ilyen hostessek, hogy egy kis kóstoló. Ah, ez jó, ebből kérek. Ugye ott lenne egy csomó ilyen, tudod, ilyen kis ilyen fa pálc, és a végén egy kis por, és akkor mindenki elvehet egy kicsit. Mondjuk lehet, képzelt, hogy hirtelen a Deutsch azt nagyon sok cigit kéne vennie, az már más dolog. De ez úgy képzelnéd, hogy akkor ilyen fancy néznek ki az egész, és lenne ott heroin. Úgy lenne, hogy ilyen nagyon szép bőrfotalok lennének, és de ugyanúgy egy ilyen kanálba egy öngyújtóval forralnának. Hát aranykanál. Na, akkor nézzük meg legalább. Nézzük meg a Gyurcsány mit üzen. Aki ellent mond neki, vagy azért teszi, mert fél az igazságtól, vagy mert a Fidesz esetleg a DK embere. Mondja ki? Valaki. Nem, még nem tudjuk, kiről beszél. Amúgy ez a új politika, hogy senki nem meri kimondani a több másik nevét? Hát mert akkor 3-szor éjfélkor a tükör előtt, akkor megjelenik. A Gyurcsány nevét ezt azért halljuk néha. Hát, ezt ki lehet mondani, úgy tűni. Bár nála ez a kettő valóban egy. Figyelj, egyre jobban egyetértek ezzel az emberrel, akiről beszél a Feri. Véletlenül se abból táplálkozik a kritika, hogy az a másik jó iszűen mást gondol, más a véleménye, más a meggyőződése. Nem. Aki mást gondol, az ellenfél. Szerintem nem kell magára venni. Attól, hogy a Gyurcsányról valaki valamit gondol, azt nem gondolja minden emberről. A Gyurcsány elég specifikus ilyen szinten. Aki kérdezi, mert tőle róla, vagy csak neki nem tetszőt, az Rogán embere. Mert kérdezni csak neki tetszőt lehet, de leginkább a gyönyörűségtől elolélva imádni, közben esetleg csurgó nyállal bólogatni szabad. Sőt, ez az elvárás. Aki nem így tesz, az minimum kis hitű, nyilvánvalóan ellene van a Fidesz leváltásának, de leginkább megvette, megvezette, megzsarolta valaki. Nem ő csinálta ugyanezt az ellenzékkel? Mint hogyha hallottam volna ilyet a DK-tól, hogy aki nem fog összehozni, akarja leváltani a Fideszt, és csak a DK akarja leváltani a Fideszt. És az nem ellenzéki, aki 22-ben még a Fideszre szavazott, ez nem lehet ellenzéki. Mint hogyha hallottam volna valami ilyesmit. Ilyet is mondom. Azzal nem volt baj a Ferencnek. Mert a csodában, a kivételesben, az eljött ember fiában nem kételkedünk, ugye? Évszázadonként, ha születik ilyen ember, mutatja önmagát. Bár ahogy látom, akkor ez most nem átlagos évszázad. Többet látok. Vagy csak szemorvoshoz kellene menni? Szemorvoshoz. Mi ez? Mi ez a haiku? Valószínűleg a öreg Szanyi Tiborral találkozott a... Amúgy, amikor elkezdte írni, még szerintem minden bekezdésnél hívott egy felest, vagy nem tudom, és akkor... A végén még egyet hívott. Hát a végén már mindig van egy bekezdés. Nagyjából kijön. Igen. Na hát, az eljött ember fia, húha, mondja az ember, aki vissza tudott lépni a politikától. Na jó, hát nem tudom. Ugye azt is mondják, hogy ők amúgy nem foglalkoznak a Magyar Péterrel, de közben a Molnár Csaba. Szóval ő meg 7 milliót hirdetett a Facebookon csak arra, hogy Magyar Péter egy, az csúf. Csúnya rossz. Csúnya rossz ember. Na ideje, hogy lebuktassuk Puzsért még egyszer. Fényderült Puzsér Robert legnagyobb titkára. Még a Sémbes kritikus sem tudja, hogy... Hogy ez lehet az oka az állandó kötekedésnek. Csak azt nézem, hogy miért őt berögtön két reklám alul. Hát, igen, ez borzalmas. Puzsér Robert nem tehet kiállhatatlan jelleméről. Születéskör eldölt, hogy mindenkibe beleköt majd. De amúgy mostanában szerintem sokat... Kötözködik. Lenyugodott, szerintem már nem olyan kötözködő, mint régen. Sokkal többet ordibált. De most már az jut eszembe, amikor nem tudom, ki látta ugye na, utolsó nagy vitájuk a Schifferrel, amikor én nyugodtan beszél Puzsér, és a Schiffer ordibálja, hogy ne ordibálj már. Nem tudom nem látni azt, hogy mire használ ez a rendszer téged, André. Ténylegesen arra használ téged ez a rendszer. Nem, de mondom, Robi, hogy, ha személyeskedsz, akkor nincs miről beszélgetni. Mi az, hogy használ? Azon ki, hogy ordibálsz, mit értesz azon, hogy használ? Én elfogadom, én András. Elfogadok meghívásokat, elmondom a nézeteimet, elmondom, amit igen. gondolok a világról. Ez fantasztikus volt, ez az előadás. A színpadon is megálltam volna helyén. Igen, de mondjuk a Hutta vitája az inkább apus volt. Ott inkább stand-up volt. És a stand-upolás közben még mindig nagyon hangos a Robi. Hát jó hangos, de hát én azt gondolom, hogy ez még a régi idők miatt sütik rá, szerintem már nem tény, olyan hangos. Ez tény, hogy nem annyira köt bele mondjuk így mindenféle celebekbe. Most oké, most van ez a beef, ez öreg dob menne, de... Jó, de hát ezt nem nevezzük celebnek. Jó, de most nem is ez a lényeg, hanem hogy nem úgy van, mint mondjuk a Viva Comet gálán, ahol fölment a színpadra gyakorlatilag elküldeni a picsába azt, aki megnyeri ezt a szardíjat. Te, mint kritikus, hogy értékelnéd ezt a gála folyamatot így eddig, az első metódusát? Vajon parádé? Senkik parádéznak? Szanasz éjjel? Az itt résztvevőknek a többsége, főleg, hogyha itt körülnézek ezek között a nők között, arra nem lenne alkalmas, hogy egy fodrászatban fölsöpörjön. Szóval, portálunkon gyakran helyet adunk egy szűk, de annál lelkesebb körérdeklődését kiszolgáló témakörnek, az asztrológiának is. A napi horoszkópokon túllépve egyes emberek asztrológiai képete érdekes információkkal szolgálhat, ha nem csak az adott személy napjegyéig tekintünk, hanem igyekszünk megvizsgálni a különböző bolygókat is. A bolygókat is? Mondjuk a bolygók megvizsgálása az tényleg jó. Ez mindig jó. Oké, megvan, hogy mikor született. Az aszcendens megállapítása fontos. Nem volt csak 10 éves kép, vagy 20. Igen. Szóval amúgy azért van, mert hogy skorpió. Ennyi? Hát gyakorlatilag igen. Most mit mondjak, hogy ne sértsek meg senkit. Az internet nagyon szeret megsértődni arra, amikor nem túl szépeket mondok az asztrológiáról, csak én vagyok a köcsök, de én... Mi ez a hosszú leírás? Hát itt van, hogy melyik bolygó milyen izé egybeáll. Kapott egy ingyenes izét? Ezért mások súlyos pénzeket fizetnek egy ilyen elemzéssel, hogy épp hol volt milyen bolygó, és ez mit jelent? Sajnos úgy érzem, hogy ez azért nem fog hozzátenni ez a témához, hogyha ezt végigolvassuk. Miért? Fontos, Puzsér Robert kifejezetten harmonikusnak mondható, méreg Vénusz állással rendelkezik. Ezt tudja? Vagy gyorsan hív már föl. De ott van a Skorpió, Merkur az merész eredeti gondolkodást jellemzi. De ott ennél a bolygón a Skorpió jegyébe botlunk. Igen, de a Vénusz... De Merkur az Istenek hírnöke. Szellemet és a testet összekapcsolja. Minden mozgásra, kapcsolatra és kommunikációra kiterjed. Hogy... Ez a... Figyelj... Na jó, nem tudok erre mit. Figyelj, a Vénusznál viszont csak leírják, hogy a Vénusz általában a kis szerencse bolygójának tekintik, tötterötterö. Van kis, van, hogy melyik izét, szépség, oké, házasság, pár művészet, de nem mondja el, hogy mi van a Robi. Amúgy ez bármikor be lehetett volna helyettesíteni bármilyen celebnek a helyzetét, és akkor ugyanannyira lenne. De lehet, hogy amúgy a dolog. Is van. Végre majmos hír. Végre majmos hír az öreg Iponról. Na várja, tovább tekerem, mert az egy csúnya kép volt a majomról. A cím, doktorkodó orangután. Doktorkodó orangután. Úgyis keresem a harmadik ember szabásút. Ugye van a kopasz simpánz, mi volt a másik? Majom Jézus. Van a majom Jézus, és keressük még a trilógia harmadik darabját. A doktor csimpánz lesz a harmadik? Az nem rossz. Doktor orangután. Doktor orangután. Doktor orangután. Ugyanis megfigyeltek egy öreg orangutánt, aki egy kicsit kezdett megvadulni, úgyhogy ilyen csetepatékba keveredett. A kis komisz. Igen. De tényleg ez volt, azt írják, hogy mivel már szexuálisan érett lett, ezért elkezdett összeverekedni a többi orángutánnal. Nem úgy, ez, látod, nem sokat fejlődtünk 10 000 évek alatt. Igen. Szóval van ez az orángután, és összeverekedett más orángutánokkal, és volt egy seb az arcán, és akkor ezt nézték, hogy a orángután külön bazd meg letér a szokásos kajaszerző útjáról, mert tudja, hogy hol vannak gyógynövénye, azokat előkukázza, megrágja, utána azt rákeni a sebére. Igen? Igen. És addig kenegette a sebét, amíg be nem gyógyul. Ez korrekt. Ez elképesztő. Mert hogy belegondolsz, hogy mondjuk egy ilyen ősember, aki 150 000 évvel ezelőtt nagyjából úgy nézett ki, mint te. Igen? Igen. Így egy ilyen ingbe volt. És akkor azt mondta, hogy nem tudom, hát van egy ilyen nyílt sebem. Múltkor rágtam azt a levelet, és attól nem fájt a fogam. Én csak lefeküdnék, ha földre ezt a... De hogy így el tudod képzelni, hogy tapasztalati úton, hogy annyi mindent így megkóstolgatnak, a rohadt gyümölcsöt, akkor ott berúgnak. Jó, de ez kérdésem csak kell, hogy ez honnan tudja. Mit? Hát ezt nem lehet tapasztalati úton, ez generációk kellene, hogy ezt kitalálják. Ez valószínűleg a genetikai emlékezetben egy másik genetikai emlékezet. Mármint hogy máshogy? Akkor lehet, hogy ez az első orángután, aki ezt megcsinálta. Fejlődnek. És akkor most látjuk. Lassan utolérnek minket. Mi lesz a következő, hogy reggel műsort csinálnak? Mondjuk lehet, hogy szórakoztatóbb lenne. Úristen, de kurva jó lenne két majom ülne itt. Azt, de rohadt jó lenne. Fé, azért kemény. Én ezt elismerem. Respekt. Ezt respektálod? Azt mondom, hogy ő tényleg, ő már fejlődött. Én azt látom, hogy ő már valószínűleg nem szavazna fél a Fideszre. Odaig már jutott. Ó, nézzétek meg, ez az orángután, ez megtanult gyógyítani magát. Ti mit csináltatok múlt héten? Ezért kipörgettem a Cyberpunkot. Még nem pörgettem ki csoki. Hát még ennyit sem. Hát, ez az orángután meg meggyógyította magát. Mit kell verekedni? Akkor most nem kell meggyógyítani magát. Nem az okos csimpánz, akinek még gyógyítani se kell magát, mert nem verekszik össze, csak azért, mert feláll a pélója rögtön. Az is genetikai emlékező. Ez is ki tudja, hogy melyik a jó. Oda menni az orángutánhoz, és így csapkodnád a fejét. Mi van, hülye vagy? Hát valószínűleg nem, mert megcsapna, aztán örökre elszédülni. Na, nem lenne olyan növény, amit rághatná, hogy abból felépül. Hát a természetet, ezt hajlamos az ember. Egy csomó ember azt mondja, hogy ez lenézi, mert hogy ők meghaladták, de egyszer kikerülni a természetbe, ezek olyan állatok. Láttam néked, ez nagyon kemény állatok. Nagyon. Van barna is közöttük. Rájön az ember, hogy mennyire védtelen a természet, teszem, hogyha nem vennék körül ez a társadalom. A társadalom? Igen. Hát igen, hogyha van nálad egy töltött pisztoly, akkor valószínűleg kevesebb az esély az orángutánnak, de hogyha így... Igen, de hogy... Mint hogy a macskával töltött pisztolyt, ugye... Töltött pisztolyt, és a társadalom adja a kezedbe. De hogyha csak így most így kinyomnál az erdőbe, hogyha te pucéran kéne egy... Pucéran kéne... egy orángutánnal kiállnod. Hát az valószínűleg nem sok maradna belőlem, igen. Vannak ilyenek, hogy csimpánz leette az ember arcát. Gondoljunk bele, hogy mennyire egy balfasz gecik vagyunk a társadalom nélkül, amit ugye, hogyha hippi lennék, társadalom, társadalom, de én társadalom kívül akarok élni. Jó, akkor mennyi, bazzánk? Nézzük. És először kettőt tüsszentesz, már szaladsz majd vissza a gyógyszerért, meg az iPhone, legújabb iPhone-ért. Jó, de vannak menő hippik is, akik meg tényleg a társadalmon kívül élni. Hát miután megvették a kocsit, meg minden. Meg az iPhone, persze. És utána már nagyon könnyű társadalmon kívül helyezkedni, már megvetted az összes dolgot, ami kell hozzá. De ez nem úgy van. Ha már a társadalom odaadta neked. Ja, már fölnevelt a társadalom, hogy ne dögöljél meg 18 éves korodig. De és akkor úgy van, hogy ők a gyereküket rögtön csak kiteszik az utcára? Mármint így, vagy így az erdő közepére? Nem. Ne tessék, akkor nevelkedj föl társadalom nélkül, öreg tarzankat. De aztán rögtön betegek lesznek, akkor valószínűleg nem a levelet fognák megrágcsani, ezt rárakni a sebükre, hanem mennek a kórházba. És az állami ellátás választja. Igen, akkor nagyon jó lesz ez a kis társadalom. Kérem, bocsánat, miért ilyen rossz az állami ellátás? Lehet, hogy közel van hozzá, hogy 40 éve nem fizetek adót. Na jó van. De megnézzük a PIK társadalmat gyorsan, hogy mit mondtak a marciék. Nem. Érkezett egy küldeményünk, ha jól értem, akkor hozzátok be. Valamit sejtek, hogy mi lehet benne. Ha jól értem, akkor célba ért a Jól van az ügyeseknek a reggelük, és itt is van csokker. Fogja a kosarat, tehát nem hiszem, hogy ezt lehet látni a kamerában, de majd kiteszünk Instára, megígérem, és akkor ott is lehet ez látni. Jó. Én ezt odaadom a Dávid. Ezt megérte megnézni. Hogy őrizzel. Ott vagy, Csoki. Így ott vagy így. Így fogod a... És akkor most ez a marsalkónak most már van egy képe rólam? Nem tudom, hogy hazaviszi. Oké, Dávid aláírta a csokéknak, úgyhogy akkor ez lehessen meg nálad. Na, a Lipsik üzengetnek élő adásban egymásnak. Ez a legfontosabb mai hírünk. Ennyi. Ma is jóba voltunk. Na jó. Idén nem hívtak meg minket a reggeli műsorba, úgyhogy valahogy be kell tenni, hogy legyen nézettség, és így sikerült. Ja, már meghívom, kell keveredet. Na jó, köszönjük szépen, nézzétek tovább, jól van ez ígyet, meg nézzétek a Partizán reggeli adását, hogyha értelmes témákat is akartok hallgatni. Hogyha meg minket akartok támogatni, akkor továbbra is tudtok például az IPON webáruházában a Jól van ez így kosárkóddal, abból még mindig látunk pénzmagot, úgyhogy ha vásároltok valamit, azt ott így minket támogatva is megtehetitek. Így van. Úgyhogy holnap nem tudod megvenni az adás végét? Már tömned kell pofádba csak itt. Tegnap is két tortával ültél itt. Egészség hónap mi? Lábnap volt már rám. Milyen? Mert be kell sétálnod? Őket az már lábnap, lábnap, hogyha sétálsz egy kicsit. Na jó, már holnap mi ismét itt leszünk. A kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek.